Cristina, não pele nezini sumu ya mapenzi. Mimi kupendwa na yeye, nini mwakerwa na nini? Tumependana wenyewe bila nyinyi kujua. Sasa mwajua mwanza kuleta matatizo. Mimi kupendwa na yeye, nini mwakerwa na nini? Nini mwakewa na nini?